Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta uzun zamandır ihmal ettiğimiz bir müzik tarzı Ömer kulaklarım Gülüyor. Çınlıyor kulaklarım. Evet, daha çok alternatif rock, işte artık ne denir buna, post grunge. Post grunge, nu metal. Nu metal, ha yaşa, nu metal de güzel bir müzik çeşidi. Yani bizim kendimizi hiçbir şekilde yakın hissetmediğimiz. Üstüne üstlük nasıl fersah fersah anlatıyorlar kendilerini, değil mi? Yani bir de grupların dediğin gibi kendilerini böyle aşırı pazarlama yetenekleri var. Böyle çok anlatıyorlar kendilerini. Müthiş web siteleri buluyorsun. Sayfalar dolusu enformasyon. Yani insan diyor ki keşke diyor. Her grup kendini bu kadar iyi tanıtsa. Her grup için ayrı bir program yapsak. Her grup için ayrı bir program. Tabii. Yani neyse. Ama bunlar genç ya. Nasıl internet sayfası yapmazsın yani artık? Yani inanılmaz bir şey. Herhalde şeye döküyorum ben. Yani ulan herhalde bizi araştıran insan çıkmaz. İşte bir tek arkadaşlarımız bunların CD'leri alır diye mi düşünüyorlar? Yani dediğin gibi en kötüsü Facebook'ta bir şey koy. Yani bir hepsi artık sayfayı açıyorlar. Bir Facebook sayfası yapıyorlar. Basit bir bio koy. İlk grubumuz Beneath the Hermevo. Bu Hermevo'yu da okuyuncaya kadar canım çıktı ama Hermevo'ymuş. Bu Hintli bir grup. 6 müzisyenden oluşuyor. 2010 yılında kurulmuşlar. Yani, arkadaşlar hakkında hiçbir şey yok. Hintli mi, Endonezyalı mı? Endonezya yazıyor bende de. Öyle mi? Abi o bölge biraz karışık biliyorsun. Evet, vallahi Endonezya'da uzak yalnız ha. Bandung diyor. Bandung. Bandung Endonezya'da. Endonezya'da aynen, mı? Abi aynen. O zaman tamam. Bak ben artık yani adamların orijinlerini bile şaşırıyorum. Yani peki Endonezyalılar yani esasında adam ilk defa çalıyoruz. Evet. İlk defa alternatif metal grubuna denk geldik. Evet. Bayağı geçmişlerinde bir EP'leri var. İşte EP'leri topluyorlar sonunda Heretofore Thereafter albümünü çıkarıyorlar 2016 yılında. Yani adamlar esasında bu senfonik metal diyorlar kendilerine ama ben bunu daha nu metal ile alternatif metal arası bir müzik diyorum. Aynen. Yani böyle vokalde bu tarzın işte en tipik özelliklerinden olan işte o hafif grunge'la veyahut da brutal vokalle clean vokali beraberinde kullanmaya çalışıyor şarkılarda. Fakat yani grup... Beğendin mi? Yok, hayır. Beğenmedim. Beğenmedim bunu. Hadi. Yani gerçekten bence... Bence fena değiller ben, ya. Ben vokali zayıf buldum Ömer. Yani gerçekten. Şimdi bunların çok iyilerini dinliyoruz Avrupa'da veyahut da Amerika'da. Yani işte hani o brutal girip clean karşılık veren işte iki vokalli işte birisi kadın birisi adam Lacuna Coil falan bunların artık çok iyilerini yaptı. Coil, ama zaten. Çok iyilerini yaptılar. Yani şimdi ben bu çocukların bu müziğini birazcık artık şey bekliyorum. Yavan bu. Ya yani bir şeyler kat artık müziğe. Hay bir de böyle şey de adını söyle yani kendilerini lanse ediş şekilleri de bu ki haklılarında az da olsa bir şey bulabildiğim bir topluluk. İşte diyorlar ki kardeşim diyorlar biz albümümüzdeki her şarkı değişik bir türün örneği. Biz hikayeler anlatıyoruz her bir şarkının içinde. Şimdi bu kadar iddialı olan bir grup yani heavy metal, jazz, folk, elektronik. Ya ben dinledim albümü hiç öyle şeyler. Bence de. Yani işte yani burada ben son derece tek düze bir albüm buldum. Evet. Tamam, eyvallah. Yani arada melodik gitarlar güzel diye yani. Evet, şimdi. İşte yani ben de birazcık daha bu arkadaşların pişmesi gerek. Gerek tabii canım. Daha uğraşacaklar. Şüphe. Ama yani Endonezya'da böyle bir müzik yapmak kaç? O şimdi gelelim işin orasına. Yani o açıdan adamları gerçekten takdir etmek gerek. İlk çaldığımız Endonezyalı grup. Bir şeyler yapmışlar. Ortada bir kayıt da düzgün. Düzgün evet kayıt da düzgün. Yani. Ki ben bu çocukların paralı... Bu Amerikan müziği bir kere kesinlikle. Etnik kesinlikle. Müzik içinde kesinlikle. Hiç yok. Hiç hayır şey yapmamışlar. Hiç etnik öğeleri kullanmamışlar. Yani belli bu arkadaşlar paralı. Endonezya'da şey bir ülke değil. Yani fakir değil tabii. Çok fakir bir ülke değil. Yani şey diyelim. Yani fakiri de fakir şimdi. tamam. Hayır. Yani genelde konuşuyorum yani eminim Endonezya'da bir Jakarta'da şurada burada kaliteli stüdyolar vardır. Vardır. Bu adamlar da ceplerinde parası olan çocuklar belli. Yani bir şekilde kaliteli stüdyo gerek var mı artık ya? Ya o da ayrı neredeyse konu. O da ayrı konu. Dediğin gibi evde bir tane Pro Tools'la neler yapıyorsun yani? Abi elektronik davul al, bir de şey sampler şey al, program al. Çatır çatır elektronik her şeyi oturt diyorsun. Çal abi. Evet. İşte midileri yerleştir, sampler'ı da daya. Al sana davul kaydı i̇şte, mükemmel. Ama yani gene de gitarı bası. Şey, yani analog başka bir şey şimdi. Tabii. Orada başka. Ama yani şimdi bizim dinlediğimiz son dönemdeki müziklerin geneline bak, işte Kuzeyli Amerikalı şey. Çok azı yani işte büyük gruplar dışında, işte mesela Aerosmith, Slash bilmem ne dışında akustik setup'u yani albüm için para yiyen adamların dışında böyle 50 bin dolara 40 bin dolara halleden insanlar. Hani belli yani o miksaj hep aynı şeyden geçiyor. Aynı ciladan geçiyor yani, toparlanmış. Soundlar birbirine benziyor, farkındasın. Yani bu şeye benziyor. Yani, neye benziyor biliyor musun? Aynı tezgahtan çıkan değişik çünkü ürünler. Aynı programı kullanıyor. Aynı programı kullanıyor. Diğerlerinin şöyle bir artısı var. Diğerleri analog kayıt yapıyor. Evet, analog kayıt. Analog kayıt aynen yaptığı için amfileri şeyleri kullanıyor. Adamın kendi amfisi var, evet, kendi tonu var, kendi kişiliği var. Dijitale kaçmıyor. Vokal kendine göre bir şey yapıyor. O aynen adını söyle ne derler, bir denge kurduruyor. Kendine göre bir midi var. Stüdyonun akustiğini kullanıyorlar. Aynen. Yani öyle efektlere boğmuyorlar falan fıstık. Kesin. Diğerleri yani. Son grup hangisi sence? Bu dediğimiz böyle ciddi para harcayarak nü metal demeyeceğim ama modern, hafif alternatif rock'ı yapan son grup bence Nickelback. Nickelback tabii. Nickelback yani bu kadar. Nickelback bunu yaptı. Nickelback, bir de Creed diyebiliriz. Ama Creed daha eski Ömer. Bir tık yani. Nickelback 2000'lere taştı. Ben ama o da dijitalleşti. 1990'larda ben sana şöyle söyleyeyim. 2004'e kadar bunlar analog olarak düzgün kayıtlar yaptılar. Creed de bunun içinde. Ama 2004'ten sonra Nickelback'in de kayıtlarına bak. Ha tabii. Dijitalleşiyor. Yani, tabii. Sound. Çünkü sound o. Kalıplaşıyor. Şey o, talep o. Yani. Ama yani ben de. Ama ben sonuçta baktığımda. En son baktığımda, Nickelback duydum yani. Yok ya. Slash'in mesela solo albümlerinde hala analog sesi duyuyorsun. Abi o ayrı. Ben Slash hiçbir zaman bunların bu tarz müzik yapmıyor. Yeah. Ben o tarz müzikte diyorum. Yani daha alternatife kaçan hard rock yapan. Örneğin bak Creed. Hani onu da kabul ettim. Creed de modern müzik yapıyor çünkü. O da nu metal denmez. Onu da Creed. Yok. Creed. İşte Christian rock diyorlar da. Yani Christian rock da değildir yani. Hani hard rock. Hard rock'tır. Tabii. İşte, modern hard rock. Yani onu da kabul ettim onun için. Bir şey demem. Ama yani şimdi Slash deme bana Slash abi. Yani Slash. Yılların müziğini yapıyor. Yani modern. Abi dijitalleşebilir. Onu da yani. Ya, ama yok, yapmıyor yok adam abi, işte. Yok, değişmiyor. Yok abi. Yani örneğin bak ne kadar beğenmiyorsak Metallica da beğenmiyor. Metallica yapmıyor. Zack Wilde yapmıyor. Kendine yani göre bir şey. Yani kayıtların dijital ortamda yapıyorlar ama kullandıkları aletler analog aletler. Yani amfi kullanıyor adam. Yani aynen gidip amfi sampler'ı şeyi kullanmıyor. Aynen yani. Prosesörle kayıt yapmıyor. Dediğin gibi kullandığın şeyde adını söyle program veyahut da artık yazılım. Her ne tools'a ne yazılım kelime o. Yazılım aynıysa abi seçenekler yazılım, sınırlı. Yazılım aynı olsa da yazılımın içinde kullandıkları şeyler, pluginler hep aynı yani. Evet. Orada zaten sound hep birbirine kopya yapıştır i̇şte dönüşüyor. Neyse ne bayağı giriş oldu ya. Vallahi. Tamam uzatmayacağız bundan sonra lafı size. Müthiş nü metal harika parçalar var. Beneath the Helm of War, Here to Fore, Thereafter albümü. Pepper Psych'te Contract'ı dinliyoruz. Let's go! everything you want, a girlfriend in the pool. Rest on the shine if you want. Da da da da da. Trash de var canım. Abi, şimdi. Bir trash sounds da var. Adamlar her şeye bulaşıyorlar işte kendilerine göre. Bravo Endonezyalı. Devam etsinler abi. Yani yeni albümlerini çalacağımıza söz veriyoruz. Aynen. Bir sonraki programımız, yani bir sonraki program garip oldu. Birkaç yıl sonraki programımız. Neyse, sırada Third World Leader var. Bakın işte aradaki farkı bu. Göreceksiniz. Bu bir Amerikalı grup. Ohio'dan çıkıyorlar. Ve yani modern Alice in Chains diyorum ben. Tabii, bunlara. Tabii, psychedelic yanları var. Hafif Incubus da geliyor işte, o Incubus'un o Morning View albümü. Incubus Tool. Ne etkiledi değil mi? Evet. Tool ile Incubus. Tool Incubus. Incubus böyle daha böyle evet. Popumsu aynen, şeylerde aynen. Etkiledi. Daha, Tool çok şeydi. Tool da daha böyle modern. Dark, evet. Dark on modern sound. Yani aynı melankolik hava işte. Yani içinde. Bu müziği bence işte... Hadi dedikodusunu yapalım. İki grup etkilemiştir. Gerçi 3-4 de sayı Linkin Park falan Linkin da. Linkin Park da geldi aklıma. Linkin Park o kadar çok sampling kullanıyor ki. Bir de o şeyde, çift. Korn var. Korn da etkiledi. Korn. Etkiledi tamam. Şimdi. Kornlu tamam. Metal yani o şeyler. Kornlu metal. Hayır post grunge. İyiydi ama kornlu metal. Kornlu metal. Yani kornu nasıl tanım? Kornlu metal yapıyorlar. Yo değil. Post grunge abi. Post grunge. Post grunge. Yanlış söyledi. Ama Incubus'la Tool yani bu göbeği oluşturuyorlar ve göbeğin biri sağını biri solunu oluşturuyor. Gerçekten ama ondan sonraki bütün grupları bunlar etkiledi diyebilirim. Yani çünkü duyduğum seslerde riff ağırlıklı çalıyorsa evet. Tool yönüne evet. Gidiyorlar. Biraz daha psychedelic, biraz daha pop riff yani o hatta davulcuların daha çok kullandığı o pop yürüyüşleri kullanıyorlarsa Incubus yönünde. Biraz cazımsı, biraz şey. Seviyorlar. Amerika'da hala bu abi çok tutuluyor. Yani tutuluyor mu ya? Yok tutuluyor. Yok ya. Ben eminim. Valla ben MTV falan bakıyorum arada bazen. Yok ya. Abi, R&B varsa yoksa R&B abi ya. Abi R&B ayrı. Ya bu ne? Ayrı. O her daim onlar abi. Yani o apayrı bir şey. Ya benim 15 yaşındaki kızlarım aşağılıyorlar Amerika'da. Ne kadar feciymiş müzik işte. Gittiler orada 1,5 ay kaldılar. Ya baba diyorlar müzik ne kötü ya diyorlar. Ne garip şeyler dinliyorlar diyorlar. Neler dinliyorum? Öyle garip garip böyle konuşan adamlar diyor. Ya öyle. Ya yani Amerika'da müzik o halde yani şu anda o satıyor. Yani onun için tamam. Yani ona bir şey demiyorum. Ama yani bu tarz hala bir alıcısı var. Ve zaten onun için de bu tarz göre de çıkıyor yani. En iyisi de buradan çıkıyor. Yani bu Third World Leader en iyisi demiyorum. Yanlış anlamayın. Ya bu adamlar Ohio'dan bir grup ama işlerini gayet iyi yapıyorlar. Picture Imperfect albümünden çalacağız. Revolve da dinleyeceğimiz parça. Yeah. Incubus yönü bu yani. Daha Tool'dan çok. Evet ben yani hani dedikoduyu da söyleyeyim arada konuşuyoruz. Sen Incubus dinledin mi diye soruyorsun. Dinlemişliğim var evet aynen biliyorum. Evet. Yani Tool da dinledim, Incubus da dinledim. Incubus. Incubus, Tool gene daha çok seviyorum tabii. Biraz daha riffi güçlü gruptur. Incubus, oh İnkabus diye İnkabus. Benim hayatımda. Değişik yerler. Yani, çünkü ben biliyorsun Pink Floyd falan da hani sevmeyen bir adam olduğum için. Evet sen oralarda bayağı sınıfta kalıyorsun. Jethro Tull'lar falan yok. Yani. Benim psychedelic tarafım biraz şey Jimi Hendrix'ten öteye geçmemiştir. Ama yok be yok be sen esasında şey Stoner'a falan kaçıyorsun. Stoner neresinden bakarsan var bak psychedelic. Metalin daha psychedelic tarafı. Yani Alice in Chains falan severim. Aa, hani, bak, onlar tam. Ama işte orada yani şey var yani orada bir ruh var yani. Evet. Diğerleri bana şey geliyor böyle. Hani ya biz değişik bir şey yapabiliyoruz. Seni gayet iyi anlıyorum ben. Hiç kendini anlatmana gerek yok. Çünkü ben de orada sınıfta kalıyorum. Yani gerçekten o şeyde müzikte. Yani çok seven abi arkadaşlarım da. Abi ben Led Zeppelin'e bile dayanamıyorum bazen o canlılarında falan. Tam psychedelic iyice uçtukları zaman tamam yeter diyorsun. Parçayı değiştiriyor. Yani. O kadar. Evet, Choose Your Battles şimdi. Brezilyalı bir topluluk. Bu kendilerine evet. Stoner da diyorlarmış, Heavy de diyorlarmış, Punk da çalıyoruz diyorlarmış. Bu arkadaşları çok tebrik ediyorum. Çok. Bir insanın ismi görünüp de yani grup ismi Choose Your Battles içinde çalan bir tane müzisyenin var. Adını bulamadım. Al. Ha çıkardın mı? Nereden kapak çıkardın? Kapak bak tamam bana kapak olsun bu. Gerçekten Filipe Carneiro ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. En azından Ömer'e kendilerini bir şekilde prezente etmişler. Ya. Ben o kadarını bile tutturamadım yani. Ya. Grup hakkında hiç bilgi yok ama yani sadece albümü dinleyip yorum yapmak zorunda kalıyorum. Belo Horizontelilermiş. Efendim? Belo Horizontelilermiş Brezilya'dan. Peki, da. Bak onu bile bulmuşum ben ama bu kadar. Yani Beşil'in adı bir de Belo Horizonte. Ki Brezilyalılar çok iyidir yani evet. Bu konuda. Bayağı ya abi ya ne sıkı gruplar. Abi metalcisin sen ya. Ruhunda evet, var metalcilik. Evet, niye evet. Böyle tanıtmıyorsun kendini kardeşim? Ya bunlar daha değişik tarzlar işte böyle şeyler koymaya çalışıyorlar. Yani modern punk havası işte Lonely Mountain'da bir de bizim çalacağımız Endless Possibility'de daha stoner havası ağır basıyor. Yani ben böyle albümü evire çevire dinledim ki bir şeyler söyleyebileyim diye. Yani hani ama bak bu programlar sana böyle değişik şeyler katıyor. Çünkü hiç aslında iyi bir şeymiş ha. Değil mi? Bir bilgileri o zorla albüm dinletiyorsun. Komple albüm dinleyeyim. Yani çünkü bütün albümü dinlemediğimi her zaman kabul ediyorum. Yani genelde gruplara hazırlanan bir adamım. Hızlı hızlı şarkılar atlıyorum ama burada bir fikrim olsun diye baya baya dinliyorum. Örneğin Choose Your Battles'un vokalisti neydi adı arkadaşın? Iniero muydu neydi? Şey Felipe Carneiro. Carneiro'nun Felipe'nin sesi İngilizcesi bayağı iyi. Bak ama gerçekten Brezilyalıların kötü. Brezilyalıların her zaman iyidir biliyorum ve bu arkadaş bence Amerika'da yaşamış bir arkadaş. Ve çok çok iyi bir İngilizcesi var. Genelde Latin Amerika'dan çıkanlarda evet bir tane şey vardı bizim. Neydi o üçlü şey yapan, blues rock yapan. Çok iyi. Unuttum onların isimlerini ama biliyorum. Onlar da çok iyiydi. Onlarda da o İngilizce çok iyiydi. Abi o yani. Ama o topluluk yani. Müthiş bir topluluktu evet. O. Gerçekten onu hatırlarız biraz. Southern rock yapıyorlar. Evet Southern rock. Yaşa blues rock dedim yanlış. Southern rock yapıyorlar. Onlar müthiş bir topluluk o. Yani. Öyle onlardan da yeni bir şey yok. Kreko Almandı üçlü. Evet, onlar da blues rock, blues southern yapıyorlardı. Buluruz bir de bu, ama bakarız. Uno muydu? U'la başlayan bir böyle garip bir atları vardı. Yok hatırlamıyorum. Neyse. Ben zaten. Evet. Choose yani. Your Battles grubun adı. Vegan olduğum için o şeyler düşük, balık yağları düşük. arada atacaksın tapları. Fazla düşünmeden. Broken Bones albümünden. Endless Possibilities'i dinliyoruz. Evet, şimdi de sırada Skin var. Esas da Skin İngiltere'den. Aslında şey yani bizim... Aa yok değil. Skankanensin'in solisti Skin yani. Değil mi tabii ki? Esas da bu çok eski bir grup. Yani 90'ların başından oldukça popüler. Blues Hard Rock'a Thunder'la beraber çıkmış İngiltere'den bir topluluk. Hiç bilmiyorum. Ama sen ondan sonra 98'de dağılmışlar. İşte yani böyle bir şeyleri var. Ondan sonra bir şeyliğine, konserliğine Download Festival Donington'da çıkmışlar. İşte çok şey sevindik. Hadi tekrar toplanalım demişler. Anladığım kadarıyla anlaşamamışlar. Tekrar da almışlar. Ondan sonra da dördüncü albümleri için tekrar bir araya gelip Breaking the Silence'ı çıkarıp ufak bir turne yapıp gene dağılacaklar. Yani adamların öyle bir arada kalmaya gene niyetleri yok. Ama alternatif metal. Evet. Alternatif metale dönmüş bu iş. Yani 2010 öyle... yılında topla yani çalacağımız 2010 yılından bir albüm. Evet. Aslında enteresan. Evet. Yani bence tekrar toplanıp yapacaklar gibi. Vokalist de McDonald. Öyle bir şey var işte çünkü. Şey. Yani böyle bir araya gelip ondan sonra şey yapıyorlar. Böyle anladığım kadarıyla ellerinde şarkı birikti mi? Aynen. Beraber de müzik yapmayı sevdiklerinden. Yani işte büyük ihtimalle sahne bulamıyorlar. Şey bulamıyorlar. Aynen. Bir de koşturmuyorlar. Yok, bir de para yok. Para yok. Yani. Bir de hepsi bence şey bu adamların yani. Kelli felli. Kelli felli kendi işlerinde adamlar gibi geliyor bana. Yani öyle fazla şeyle uğraştıklarını zannetmiyorum artık müzikle. Evinde gitarı elindeyken bir şeyler besteleyip kendi başına besteleyip i̇şte bir şeyler geldiğinde. Sahne yapacaklar, eğlenecekler. Aynen. Yani. Ama enteresan güzel grup aslında yani. Mike Gray diye bir eski gitaristleri var. Albümleri var mıymış ya? Var. Var. Bayağı da şeymişler ha. Bayağı da. Thunder severim çünkü eğer benziyorsa. Thunder'la beraber şeymişler. Popülermişler İngiltere'de yani. Kendilerine göre bir şeyleri var. Good to be back. Bizim çalacağımız evet. Şarkı. Bu Breaking the Silence'dan. Bu old school tarz. Bir de Don't Call It Love diye. Bu arada diye ben... bu albümü tekrar yayınladılar. O yüzden çalıyoruz biz. Yani albüm 2010 yılında ama şimdi 2016'da tekrar yayınladılar. İşte tahmin edin yani konuştuğumuz şey gelecek. Büyük ihtimalle yeni albüm için şey yapıyorlar. Yani piyasa oluşturuyor. Umarım güzel bir albümle tekrar gelirler. Bunlar 5 yılda bir albüm çıkartma kalitesine sahip bir topluluk. Ben bu blues bazlı modern sound'u seviyorum. Solist bu tür şeyde çok kritik oluyor. Bu soliste ya iyi zaten, kaldırıyor yani Nev McDonald. Blues gütle aslında solisten geçiyor. Evet. Yani gitarlar alternatif metal yapıyorsan çok blues'a giremiyorlar zaten. Giremiyor. De. Ama ya gerçekten o değişik bir şey işte. Böyle bir yapmaya çalışmıştık ya biz de seninle. Hani ben birazcık daha blues kullanayım bilmem ne bağırışı öyle yapmaya çalışayım. Ama tamamen alternatif rock alternatif metal üzerine müzik yapmaya çalıştık. İşte yani kendine bir yol buluyor. Değişik yani, oluyor. Soliste bir şey buluyor kendine ama tabii. Çok farklı bir şey oluyor. Yeah, yeah. İnsanların kulaklarına çok aykırı geldiği de oluyor aynen, yani. Doğru. Aynen. Yani dinleye alışıyorsun. Ama Skin'de böyle bir dert yok. Skin daha düz. Daha düz. Yani Breaking the Silence'dan Good to be Back'i çalacağız. Evet. Siz ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Aynen, dinleyin. Bakalım. Evet. Linkin Park demiştik ya hani şeyi konuşurken Third World Leader'ı falan öyle Choose Your Battles'ı bu tarzda işte ayrı şeyler vardır. Al işte Chapter 7. Chapter 7'da yani belli synth efektlerini, synthesizer efektlerini çıkarırsan tam bir Linkin Park bence. Diyorsun. Ben albümün kaydını beğendim. Vokal biraz monoton ama bu tarzdan daha fazlasını bekleyemiyorsun zaten. Bunların yani, ilk albümü mü bu? 2009'da Hollanda'da kurulmuşlar. Yok hayır. Değil. Yani 2012'de bir single'ları ve video klipleri var Crash diye. Bir EP'leri var Chapter 7 diye. Chapter 7 EP'sinden sonra bu albüm. İlk albüm. Yani. Evet ilk albüm. Yani bir dediğin gibi. Hani biraz Stone Sour var. Hani, Stone Sour tamam. Alice in Chains Berlin. Ya Alice in Chains değil bu. Soundgarden. İşte Soundgarden, Stone Sour abi. Blackstone Cherry modern olarak. Blackstone Cherry tabii birazcık daha modern de. Yani Blackstone Cherry'nin benim kafamda yani eski Blackstone Cherry'nin bambaşka bir yeri var. Son albümü Fecaat. Dinlenebilir gibi değil. Pop yapmışlar. Yani ben de ilk iki albümü hatta üçüncü albümünü de birazcık dinleyebiliyorum ama yani burada kardeşim bu olay tam Soundgarden'ın o orta dönemiyle Stone Sour. Aynen. Ama esas o synth efektleri çıkarırsam Linkin Park duyuyorum ben gene o gidişte. Sen biraz suratı buruşturdun ama belki yani. Bak biraz otur dinle bak gerçekten ne demek istediğimi şey yaparsın anlarsın. Linkin Park biraz. Back vokallerle zenginleştirme işi, riffleri zenginleştirme işi bak bunlar da kullanmış ve güzel oluyor, güzel tutuyor. Yani şimdi bu tür müzikle ne oluyor? Nü metal hafif kaçıp vokali de brutalleştirebiliyorsun. Back vokallerle o neydi o siz ne diyordunuz? Ay. Ne back vokale ne basıyorsun da daha böyle zengin bir şey korusları mı diyor? Korus mudur o? Tam korus flanger miydi yoksa? Flanger mi? Yok değil flanger basılmaz koruslar. Yani şey çok kullanırdı onu John Matlain işte delay verir, korus verir. Korusla. Yani şimdi bunlar aynı şekilde riffleri zenginleştirmek için o koruslu back vokalleri basıyorlar ama bir yandan da brutal vokal var. Yani şeye giderken kontrolden çıkmıyor. Yani bu müzikte şöyle bir sorun var. Onu da konuşalım. Yani şimdi müziğin altyapısı olmadığı için daha doğrusu müzikal bir altyapı olmadığı için sağdan soldan parça pincik ne bulurlarsa alıp yerleştirip biraz şey öyle oluyor. İşin ilginç yanı öyle bir şekilde bir müzik tarzı oluşturdular. Yani mesela blues'da bir köken var. İşte hard rock'ta rock and roll ve blues'dan tabii gelen bir altyapı oluşturulmuş şimdi 60'larda 50'lerin sonunda başlamış yani hani Jimmy ile falan. Şimdi heavy metal'de var yani bariz hani o power chord'la birlikte abi, başlayan apayrı, bir riff bambaşka, şeyi var. Bambaşka bir şey o dediğim gibi. Punk da değişik yani punk hadi rock and roll diyelim. Punk rock and roll'un nasi hali yani aynen. Öyle şey yapıyor. Düz o bir türev zaten o punk'ın nasıl etkilediğini de görüyorsun zaten müziği. Tarzdan çok bir türev aynen öyle diyebiliriz. Valla nu metal alternatif metal bana işte oradan sağdan soldan parça pincik toplamışlar. Kolaj yapıp sunmuşlar gibi geliyor. O yüzden üstüne ne eklesen, altına ne yerleştirsen uyuyor. Çünkü ortada bir natural bir gam var. Yani düşün müzik olarak natural bir mesela mi minörden gidiyorlar. Al o tarzdan yerleştir, caz yerleştir işte. Caz biraz cazımsı koyarsan Incubus'a dönüyor. Aynen. Biraz işte Black Sabbath yönüne gidersen Tool'a dönüyor. Riff kökenine gidersen. Doğru. Yani ne bileyim yani. Sampler koyarsan şeyle pickup sampler yani koyarsan işte, Linkin Park oluyor. Linkin Park zaten onu kendi çok iyi yerleştirdi. Vallahi yani enteresan mı? Parça parça düşünürsek evet. Ya ben dediğin gibi. Parça bazında düşünürsek evet. Ama her gruptan 2-3 tane şarkıyı alır. İşte ne bileyim. Bir 25-30 tane şarkı çıkartırım kendime çıkartırım. Dinlenecek. Yani. Ama albüm olarak yok. Baştan sona dinleyebildiğim ben işte, nü metal yani yok. Şöyle söyleyeyim alternatif metal nü metal zaten birbirine çok yakın çok şey keskin şeyleri yok. Limp Bizkit ben yıllar önce yani Limp Bizkit bilmiyor musun? Hiç dinlemedim. Yaşlısın sen ya. Hiç dinlemedim. Limp Bizkit ne? Eski bayağı. Boyulur. Evet. Yani Limp Bizkit. Ben yaşlı oldum. Yok değil abi, yok. Ben genç 30'lu yaşlarımda Limp Bizkit vardı. Onun için yaşlı maçlı i̇şte, neyse mi? Limp Bizkit CD'sini koydum. Dur dedikodusunu anlatayım. Limp Bizkit CD'sini de koydum. Bir tane kız arkadaşım var o zaman. Oturup dinliyoruz yani. Öyle işte sigara içiyoruz falan. Sigara sağlığa zararlı bu arada. Hem de nasıl. Hem de nasıl, evet. Oturup dinliyoruz. Ya yemin ediyorum. Yani zaten kısa biliyorsun. 40 dakikalık falandır albümleri yani. Doğrudur. Ya 30 dakika falan geçti. Ya dedim ne kadar uzun parça yapmışlar. 8. parça yapmış. Abi budur. Yani yok ya, yok. Hani şey. Bir Slayer albümü bilirim. Biliyorsun başlar ve biter. Ama o efsanedir o, yani. O Rain in Blood'u diyorsun. Evet, o, yani. 35 dakikalık albüm. Ama yani bu kadar aynı, değişmeyen. Yani CD'yi de hatlatmalı da yapmamışlar. Böyle süre gelen bir şey yapmışlar. Yani konsept albüm olsa bu kadar olur. O yüzden yani nu metal hep albüm bazında dinlediğimde ki dinlemeye çalıştım. Gerçekten çalıştım. Ama beni çekmedi. 2-3 parçadan sonra hep bir soğudum. Çünkü hep şeyi deniyorlar. O bağırışlar, çağırışlar, efektler, o böyle iniş kalkışlar. Sonra bir anda yumuşak bir parça koyuyorlar. Böyle bıcı bıcı yapıyorlar. Sonra tekrar şey. Yani hep aynı oyun. Oyun içerisinde oyun yapıyorlar. Yani müzik o kadar öyle şey değil yani. Yok abi. Değil mi yani? Bana müzik göre. Biraz natural bir şey. Aynen ya. Yani bir şey olacak. Gene geçen yani gün. Adam trampete vururken. Trampete vururken kardeşim kasla şaşıracak da öteki tarafına gelip o sesin farklı çıktığını duymak istiyorum ben. Evet. Ay yine sesi bamadı gümede bamadı gümede. Yani bilgisayar kullanır. Şey kullanır gibi yani tekno müziğe gidip. Ama işte kendinden geçer evet, abi, gibi. Ama işte türevi. Meşhur. Türevi. Tabii şey, chapter 7 öyle değil ama ben chapter 7'ı beğendim. Yani synth efektleri falan biraz ağırlıklı ama modern güzel bir sound yapmış Finlandiyalılar. Hollandalılar. Dinleyelim. Shadow of My Yesterday. Crash'te parçalıyor. Evet, dinleyelim Crash. Late warning sign, it feels like a dream, oh so Evet. Yani. Arkadaş. Ozzy kaçmış. Ozzy kaçmış için evet. Öyle dedik. Ozzy Osbourne gerçekten. Valla Ozzy Osbourne aslında yapabilirmiş ha. Modernize etti bayağı yaklaştı ama bu kadar gitmez bu kadar, herhalde. Bu kadar uca gitmez. Of sırada Alman grup var King Chrome. Bu arkadaşlar da Almanya'da belli bayağı tutuluyorlar. Bu iyi ama bak şimdi. Daha iyi topluluk tabii. Benim de bayağı hoşuma gittiler. Yani Brutal ile Clean Vocal tarzı çok iyi dengelenmiş. Tarzı ne? Ne diyeceğiz buna? Fuck you call. Aman canım öyle bir şeyler demişler. Evet evet yazmışlar öyle bir şey ben de gördüm. Abi yok yok. Evet öyle bir şey yazmışlar gördüm. Ya yani bir şey de diyemiyorum. Ne tarzımız bu diyorlar. Yani yani James Hetfield'e biraz benzeyen bir benziyor vokal ama zaten tercih. Şey Aki Akinen gitaristi galiba hatırlayamadım ama ben vokalist miydi? Efendim? Onunla şey yapmışlar bu parçada. Hmm. Vallahi bilmiyorum yani Aki Akinen kimdir ama yani All Along the Watchtower'ın çok güzel bir modern yorumunu yapmışlar. Bak onu çok beğendim. Ama yani burada resmen James Hetfield vokali var. Tabii yani. Canım. Gerçekten temiz. Almanlar da bu severler zaten Metallica'yı. Metallica'yı tabii. Ondan sonra yani bu bölge seviyor ama. Kayıt harika. Bu bölge seviyor. Evet, evet. Seviyor yani şimdi yani. Metallica'yı seviyoruz. Dediğin yani. Gibi aynen. Aynen yani adamlar her daim zaten burada dolaşıyorlar artık Amerika'da pek turladıkları yok. Amerika'da ne yapıyor? Amerika'da böyle stadyum madyum gelsin. Yarına doldurur gene şeyi. Beşiktaş'ın stadyumunu. Tabii. Yani hatta artık nerede konser veriyorsa hangi stadyumda konser veriyor? İTÜ stadyumunda mı konser veriliyor? Çünkü artık kulüpler de stadlarına sokmuyorlar. Ama Türkiye'nin herhangi bir stadını doldurur gene Metallica. Tabii canım. Yani. Ama Guns N' Roses dolduruyormuş ya. Abi Guns N' Roses. Abi Washington'da iki gün fulluyor ya. Guns N' Roses'a Amerika'da tapılıyor. Evet abi çok iyi. Şimdi bak benden sana söylemesi. Ama iyi çalıyorlar şimdi. Avrupa'da anca oturdular. Yani zaten Slash'in de sesi şu an, Sheyman Slash'in diyorum. Axl Rose'un da sesi anca, şu anda yani AC/DC'de zaten hayvan anca, gibi söyledi. Onun için artık Guns N' Roses parçalarında da fazla zorlanmıyor. Ben Avrupa'da yakalamaya çalışacağım Guns N' Roses. Guns N' Roses ilginç bir şey olur. Şeyden de çalıyorlar üstüne üstlük. Better falan tabii, çalıyorlarmış. Tabii. Yani öyle hani şey yok ben yalnızca eskileri çalarım. Slash'in olduğu dönemden çalarım demiyor Slash evet, yani. Evet evet yeni albümden. Yeni albümden de çalıyor harika. Yeni albümde dediğimiz 2007 yalnız ya 10 sene evet, olmuş doğru, ya. Doğru. Chinese Democracy. Çıkaracaklar bir albüm. Umarım. Çok merak ediyorum. Yani her Slash'in albümlerine benzeyecek işte neyi merak ediyorsun? Yok. Yani ben Axl'ın gene abi çok farklı ya Chinese Democracy'yi geçen gün oturdum gene dinledim. Çok. Herifte garip bir ruh var. Yani o Slash'ı bırakmaz öyle oturup bir Slash albümü çıkmaz. Endüstriyel bir kafada var. Aynen. Onun için Slash'ı biraz oraya çekecektir o. Eğer birazcık şeyden de destek ama alırsa. Ama 92'de de vardı ya. Koma ile birlikte artık son parça bitiriyorlardı. Tabii, tabii. Orada, koma orada güzel şeye şeyde giriyordu. Dead Horse'da iyi şarkıdır. Orada biraz endüstriye giriyorlardı. Evet, belliydi evet. Ama devam etmediler. Evet. Hadi bakalım. Evet evet gidiyor ya. Dediğin gibi programda bir zorlanacağız derken şaka maka az bilgi var derken tamamını çalamıyoruz. King Chrome'un Riding Shotgun albümünden. Evet. A Menace to Society dinleyelim. Dinleyelim. Yeah. gitarda böyle. Güzel ama evet. Bu şey artık ya. Alternatif metal hard rock arası karışık bir şey. Yani bu güzel. Metallica'nın son albümlerinde geldiği yerler buraları. Değil mi? Nasıl şeyde mi ama yani şeyde mi? Ne diyor? Ya şimdi gittin Frenti'yi düşünüyorsun sen. O albümü demiyorum ben. Son albüm diyorum. Son albümde mi var? Son albüm. O eski parçalar şey yaptıklarını mı diyor? Hani bu şeyden dönüşleri uzun aradan sonra döndüklerinde bir tane Saint Anger var ya. Ha. O çok sert ya o. Evet. O albümü düşünme. Yani sen böyle bir döndün ama en son albümlerinde işte bu. Bu tarza acayip girmişlerdi. Neyse gene. Neyse sen gene şey yap. Saçık albümü hatırlamıyorsun. Suratıma böyle bak öyle bir bakıyorsun ki. Yani tamam ben biraz hatırlıyorum. Metallica albüm mü yapmış? Ne yazık ki o durumda evet. Saint Anger'dan sonra iyice koptuk gruptan ya. Yani haklısın yani. Yalan da değil. Sırada Seven. Sırada değil esasında son grubu Seven. Aynen. Meksikalı bir grup. 2009 yılında kurulmuşlar. 2013'te Fearless diye bir albümleri var. 2016'daki Deadline'a da devamı gelmiş. Ben Maun'un vokallerini beğendim kardeşim. Güzel. Bu tarz sıkı bir tarz yürüyorlar. Load Reload dönemi Metallica diyorum ben buna. Yani gene Metallica'ya bağlı. Evet ya. Evet ama bak öyle. Yani gerçekten bu da alternatif canım. Bayağı modern yani. Metallica Güney Amerika, modern. Orta Amerika, Hispanikler bu işi çok iyi yapıyorlar kardeşim. Hı. Bu tarzı çok çok iyi çıkarıyorlar. Yani gerçekten bu ruh var adamlarda. Zaten şey rap'i de iyi yapmıyorlar mı? Şeyi de Latinlerin güzel rap şeyi vardır yani o. Bilmem onu. Var. Pek rastlamadım ama bu metali çok iyi. Yani bu tarz metali çok çok iyi çıkarıyorlar. Yani ritim sectionları çok sağlam bir ritmik kulakları var. Onu çok çok güzel kullanıyorlar. Dünyanın en tehlikeli ülkesinde yaşıyorlar. Aynen öyle. Dediğin gibi orası da ayrı bir konu. Yalnız orada ufak bir Türkiye tehlike yarışabilir ve yarışacak noktaya geldi. Neyse orayı da karıştırmayalım konumuzu. Bu açıdan Seven'ı ben bayağı beğendim. Evet. Gerçekten yani belli aralıklarla albüm çıkarmak şeyleri de var. Bir şey oturtmuşlar. Güzel final. Amerika'da tanınıyorlar. Bir şekilde Amerika'da gelip Arizona'da Rock Fiesta'da şurada burada çalmışlar. Overkill'ı açmışlar. Death Angel'a, Judas Priest'e. Wow. Yani artık kendilerine göre bir çevreleri var. Şey yapıyorlar ve Deadline albümü de hoşuma gitti vallahi Seven. Aynen. Bravo Meksikalılara aynen devam diyoruz. 3 senede bir albüm çıkarmaya devam etsinler. Bu kaliteyi tutursunlar kardeşim. Fatal Disease dinleyeceğimiz parçaları. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol olarak günler dileriz. İyi geceler.